श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय के 10 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है। भाष्यकार भगवान प्रथम अध्याय से लेकर के द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक तक का अभिप्राय बता करके संपूर्ण गीता का प्रतिपाद्य केवल आत्मसाक्षात्कार से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष, इसी में गीता का तात्पर्य है, इसे बता चुके हैं स्वमतानुसार। और श्रीमद् भगवद गीता के अनेक व्याख्यानों में से एक प्रसिद्ध जो वृत्ति नामक व्याख्यान है, उस वृत्ति रूप व्याख्यान के कर्ता वृत्तिकार भर्तृप्रपंच जी का मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ केवल आत्मज्ञान से मोक्ष नहीं, अपितु कर्म समुचित आत्मज्ञान से मोक्ष, इसमें गीता का तात्पर्य है। उनकी इस मान्यता में जो दोष है उसे बताया जा रहा है भाष्यकर भगवान के द्वारा। यदि श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ कर्म समुचित आत्म साक्षात्कार से मोक्ष होगा, तो गीता के उपदेष्टा भगवान श्री कृष्ण का जो यह विभाग वचन है कि जो अज्ञानी कामना से युक्त हैं उसे अपने कल्याण के लिए शास्त्र विहित कर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, ये विभाग वचन। उसके कल्याण का साधन शास्त्र ने बताया हुआ जो कर्तव्य है उसका ठीक से पालन ही कल्याण का साधन है। और जो शुद्ध चित्त है, कामना से रहित है, विरक्त है, उसे कल्याण के साधन के रूप में ज्ञान बताया भाष्कर भगवान श्री कृष्ण ने। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इस श्लोक से तो इस श्लोक में प्रामाण्य तब सिद्ध होगा, भगवान श्री कृष्ण का यह वाक्य प्रमाण तब सिद्ध होगा जब ये माना जाएगा कि केवल आत्मज्ञान से समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष श्रीमद् भगवद गीता का अभिप्रेत अर्थ है। समुच्चय में यदि अभिप्राय होता तो विरक्तों को भी कर्म समुचित आत्मज्ञान ही मोक्ष के लिए भगवान बताते, केवल आत्मज्ञान क्यों बताते, दोनों निष्ठाओं के अधिकारी सभी के सभी हो जाते, समुच्चय से मोक्ष होता यदि तो। लेकिन अलग अलग साधन अलग अलग अधिकारी के लिए बता करके एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि गीता में केवल आत्म साक्षात्कार मोक्ष का साधन है, यही अभिप्रेत है। और यदि गीता का समुच्चय में अभिप्राय होता तो स्रोत कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय गीता को अभिप्रेत है या स्मार्त कर्मों के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय गीता को अभिप्रेत है, ये दो विकल्प होते हैं। उनमें से प्रथम विकल्प में दोष बताया गया कि अर्जुन का प्रश्न अनुपपन्न होगा, अर्जुन ये जो कह रहे हैं कि जायसी चेत, जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। जब भगवान ने अर्जुन को कर्म और आत्मज्ञान दोनों मिलकर के मोक्ष के साधन हैं ऐसा उपदेश किया होता तो कर्म की अपेक्षा ज्ञान में कहीं श्रेष्ठत्व बताया ही नहीं और असमुच्चय भी नहीं बताया, समुच्चय ही बताया। तो अश्रुत जो असमुच्चय और अश्रुत जो कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व, उसका आक्षेप अर्जुन भगवान पर कैसे करता, ये प्रश्न अनुपन्न होगा। जायसी चेत कर्मनस्ते मता बुद्धिर जनार्दन। और अर्जुन ये जानता है कि युद्ध स्मार्त कर्म है और क्षत्रियों का स्वधर्म है, ऐसे जानने वाले अर्जुन का भगवान के प्रति ये उपालंब भी बन नहीं पाएगा कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। लेकिन तब भी अर्जुन कह रहा है, इसका अर्थ है कि अर्जुन ने भगवान ने जो पहले असमुच्चय बताया है और कर्म की अपेक्षा ज्ञान में श्रेष्ठत्व बताया है उसे ठीक से सुना है और सुन करके समझ करके प्रश्न किया है। असमुच्चय ही भगवान ने बताया और असमुच्चय को ही अर्जुन ने सुना और फिर प्रश्न किया, ये कहा जा सकता है, तब तो प्रश्न उत्पन्न होगा। अब प्रश्न की उपपत्ति के लिए यदि कोई ये कहे कि भगवान ने तो समुच्चय ही कहा लेकिन बाकी सब के लिए कहा है और अर्जुन के लिए नहीं कहा है, इसलिए अर्जुन का प्रश्न उत्पन्न होगा, तो कहता इसी बात तो नहीं हो सकती। यदि मोक्ष का साधन सबके लिए ज्ञान कर्म समुच्चय है तो अर्जुन को भी ज्ञान कर्म समुच्चय ही मोक्ष के साधन के रूप से भगवान बताएंगे। तो कहे फिर प्रश्न को उत्पन्न करने के लिए अर्जुन ने भगवान के द्वारा उक्त समुच्चय को जाना नहीं, इसलिए अज्ञानवशात प्रश्न किया, तो इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न की उपपत्ति अज्ञान में भगवान के द्वारा अज्ञान से अर्जुन ने अपने अज्ञान से भगवान के द्वारा उक्त समुच्चय को नहीं जाना अतः प्रश्न किया, इस प्रकार प्रश्न की उत्पत्ति यदि मानते हैं तो फिर भगवान को तो भले ही अर्जुन ने प्रश्न अज्ञानवशात किया लेकिन अर्जुन को भगवान को चाहिए था कि उत्तर ठीक ठीक देते, प्रकरण के अनुसार देते। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव इत्यादि का ये होता भगवान ने यदि समुच्चय कहा होता, तो मैंने तो तुम्हें समुच्चय का उपदेश किया है और कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ भी नहीं बताया है, और तुम कैसे अज्ञानवशात ऐसा असंगत प्रश्न कर रहे हो, ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन भगवान तो उत्तर दे रहे हैं कि हमने अलग अलग दो निष्ठाएं बताई और उनमें से अविरक्त चित्त पुरुष के लिए कर्म, विरक्त चित्त पुरुष के लिए ज्ञान, ऐसे अलग अलग दो साधन हैं। ये जो कह रहे भगवान, ये प्रश्न प्रतिवचन भगवान का अनुपपन्न होगा यदि अर्जुन का समुच्चय विषयक अज्ञानवशात प्रश्न मानेंगे तो। तो भगवान अर्जुन के प्रश्न का भगवान के द्वारा दिया गया उत्तर असंगत हो जाएगा, ये दोष आएगा। इसलिए मानना चाहिए कि भगवान ने असमुच्चय ही बताया, अर्जुन ने भी असमुच्चय ही सुना, और असमुच्चय सुन करके फिर प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न भी उत्पन्न होगा और प्रश्न के अनुरूप उत्तर भी सिद्ध हो जाएगा, दोनों बातें ठीक से उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गीता में तो असमुच्चय ही विवक्षित है, सह समुच्चय विवक्षित नहीं है, क्रम समुच्चय भले ही विवक्षित हो, सह समुच्चय नहीं। तो यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे कि तस्मात् गीता शास्त्रे ईशन मात्रेण अपि श्रोतेन स्मार्तेन वा कर्मणा आत्मज्ञानस्य समुच्चयो न केनचित् दर्शयितुं शक्य। यहाँ तक के भाष्य की चर्चा हो चुकी है, आगे की चर्चा है समुच्चयवादी वृत्तिकार येन केन प्रकारेण गीता का प्रतिपाद्य ज्ञान कर्म समुच्चय है, ये बताना चाहते हैं। इसी के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। तो वे कहते हैं यदि गीता में ज्ञान कर्म का समुच्चय विवक्षित न होता तो ये जो लोक संग्रहार्थ कर्म करने वाले ज्ञानी लोग होते हैं, वे उनका उनके पास ज्ञान भी है, कर्म भी है, कर्म भी हो रहा है, तो ज्ञानियों में ज्ञान कर्म समुच्चय दिख रहा है कि नहीं। वह ये बताता है कि गीता में ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही विवक्षित है, और गीता कहती भी है जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान को चाहिए कि जैसा कर्म फल में आसक्त चित्त पुरुष कर्म करते हैं ऐसे ही स्वयं कर्म फल में अनासक्त रह करके कर्मों का आचरण करें और अपने अनुयायियों से वो कर्म करा लें। ऐसा जो सेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण इत्यादि से विधान हो रहा है। इस श्लोक से ये अर्थ निकलता है कि गीता में ज्ञान कर्म समुच्चय विवक्षित है। इस प्रकार की वृत्तिकार की जो आशंका है उसका निराकरण यश इत्यादि से भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य को देखिए, यश तु अज्ञानात् रागादि दोषतो वा कर्मणि प्रवृत्तस्य यज्ञेन दानेन तपसा वा विशुद्धसत्त्वस्य ज्ञानम् उत्पन्नम् परमार्थतत्त्व विषयम् एकम् एव इदं सर्वं ब्रह्म अकर्त्रीच इति तस्य कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि लोकसंग्रहार्थं यत्नपूर्वं यथा प्रवृत्तिः यथा प्रवृत्तः तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्तिरूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धे समुच्चय स्यात्। इतने वाक्य से ये बताया जा रहा है कि ब्रह्मज्ञानी के द्वारा किया जाने वाला जो ज्ञानोत्तर काल में कर्म है वह वस्तुतः कर्म नहीं है, कर्माभास है। उस कर्माभास के साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं किया जा सकता, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो कहते यस्य तु अज्ञानात् कर्मणि प्रवृत्तस्य, पहले अपने अकर्तृ असंग अपरिछिन्न ब्रह्म स्वरूप का बोध नहीं है, शुरू में अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण अग्निहोत्रादि कर्म में जो प्रवृत्त हुआ अथवा रागादि दोषवशात प्रवृत्त हुआ, जो कर्मफल के प्रति रागादि हैं उन रागादि से प्रवृत्ति हुई और फिर यज्ञ दान और तप को गीता में भगवान कहेंगे पावन करने वाले हैं, शुद्ध करने वाले। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, पावनानि का अर्थ होता है शुद्ध करने वाले। तो ये यज्ञ दान और तप का अनुष्ठान करते हुए जिनका सत्व यानी अंतकरण शुद्ध हो गया है, तो विशुद्ध सत्वस्य यस्य, फिर क्या हुआ? तो कहते हैं परमार्थ तत्व विषयम ज्ञानम उत्पन्नम, पहले अज्ञान वशात या रागादि वशात यज्ञ दान तप कर्म तप रूपी कर्म करने में प्रवृत्ति हुई और फिर उन अनुष्ठित यज्ञादि के द्वारा चित्त शुद्ध हुआ और शुद्ध चित्त में श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान उत्पन्न हुआ। परमार्थ तत्व है असंग अकर्तृ अभोक्तृ अपरिछिन्न ब्रह्म और उसका मय के रूप में अनुभव, उसे कहा जाएगा परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान। अहम् असंग अकर्तृ ब्रह्मास्मि, जो असंग अकर्ता ब्रह्म है वही मैं हूँ, ये सीमित कार्यक्रम संघात मैं नहीं हूँ मनुष्य नामक, अपितु वेदांत जिसे असंग अकर्ता अभोक्ता और निरतिशय आनंद रूप बता रहे हैं ऐसा ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान उसे कहा जाता है परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान और वह उत्पन्नम उत्पन्न हुआ, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हुआ। किसको? विशुद्ध सत्व को, शुद्ध अंतकरण वाले अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव हुआ तो उसी अनुभव का स्वरूप बताया कि एकम एव इदम सर्वम अकर्त्री ब्रह्म एव, ऐसा लगाना, इदम सर्वम अकर्त्री एकम ब्रह्मैव, ये परमार्थ तत्व विषयक अनुभव का स्वरूप है। इदम सर्वम यानी ये सारा जो भी जगत दिख रहा है प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, वह वस्तुतः अकर्त्री एक ब्रह्म ही है, क्योंकि उपनिषदें बताती हैं सर्वम खल्विदम ब्रह्म और गीता कहती है वासुदेव सर्वम इति, उपनिषदों का ब्रह्म और गीता का वासुदेव एक ही है। वासुदेव शब्द का अर्थ ही होता है, वासुदेव में वसुदेव शब्द का अर्थ होता है शुद्ध अंतकरण, सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसा एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवत भागवत में, भागवत महापुराण में। तो शुद्ध अंतकरण को वसुदेव शब्द से कहा जाता है और उस शुद्ध अंतकरण में जो अभिव्यक्त होता है आत्मा के रूप में मैं के रूप में उसे वासुदेव कहा जाता है। शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त होने वाला वासुदेव, वसुदेव है शुद्ध अंतकरण और वासुदेव है उसमें अभिव्यक्त होने वाला। तो शुद्ध अंतकरण में अभिव्यक्त कौन होता है? ब्रह्म। तो इसलिए वासुदेव का अर्थ है ब्रह्म। और ये सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह उपनिषद वाक्य बता रहा है कि ये सारा जगत वस्तुतः ब्रह्म रूप है। क्यों? तो तज्जलान है, तज्जलान का अर्थ होता है ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही स्थित है और ब्रह्म में ही लीन होता है, इसलिए ब्रह्म ही है। कार्य का वास्तविक स्वरूप माना जाता है कारण को। जैसे आभूषण सोने से बनते हैं, सोने में ही स्थित होते हैं, और यदि उसे उन आभूषणों को गलाया जाता है तो बाद में भी वे सोना ही बन करके रहते हैं। इसलिए स्थिति काल में भी आभूषणों को सोना ही माना जाता है। ऐसे ये सारा जगत ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्म में ही स्थित है और जब प्रलय होता है तो ब्रह्म में ही विलीन होता है। यतो वायिमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तत् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। यह तैत्तरीय उपनिषद वाक्य बताता है कि ब्रह्म कौन है जिससे ये सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें अंत में लीन हो जाता है, वह ब्रह्म है। इसलिए कार्य का वास्तविक स्वरूप माना जाता है कारण को, और संपूर्ण संसार का मूल कारण परमात्मा है, ब्रह्म है। इसलिए ये सारा प्रपंच जो है परमार्थतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं है। ब्रह्म जैसे सोने का कार्य आभूषण सोने से अलग नहीं है, सोना ही है। मिट्टी के कार्य घटादि मिट्टी ही है, तंतुओं का कार्य वस्त्र तंतु ही है, ऐसे ब्रह्म का कार्य संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अलग नहीं। ये है परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान। खाली मैं ब्रह्म हूं और बाकी जगत सारा का सारा ब्रह्म से भिन्न है, ऐसा नहीं। ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म को छोड़ करके कुछ भी नहीं है, ऐसा ज्ञान ये है परमार्थ तत्व विषयक ज्ञान। और यह ज्ञान जिसको उत्पन्न हुआ है उसका उसके विषय में कह रहे हैं कि यस्य विशुद्ध सत्वस्य इदं सर्वं अकर्त्रि एकं च ब्रह्मैव इति परमार्थ तत्व विषयम् ज्ञानम् उत्पन्नम्। यस्य विशुद्ध सत्वस्य, ऐसे ज्ञानी के कार्यकरण संघात के द्वारा जो प्रवृत्ति होती हुई दिख रही है, वह प्रवृत्ति यानी कर्म वस्तुतः कर्म नहीं अपितु कर्माभास है। इसे आगे कह रहे हैं कि तस्य तस्य यानी ज्ञानिनः कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि। तो उस ज्ञानी के लिए कर्म का जो फल है वह कर्म फल है संसार, वो रहा नहीं, निवृत्त हो गया। सर्वम इदम सर्वम ब्रह्मैव, ऐसा अनुभव जिसे हो रहा है सारे जगत को एक ब्रह्म के रूप में, और वह ब्रह्म भी संपूर्ण जगत जिस ब्रह्म रूप है वो ब्रह्म मैं हूँ, सारा जगत ब्रह्म रूप है तो मैं भी उस ब्रह्म से अलग नहीं हूँ, मैं भी ब्रह्म रूप ही हूँ, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी के लिए अब कर्म तथा कर्म का प्रयोजन यानी साध्य साधन रूप जो भेद है वह निवृत्त हो गया, रहा नहीं, सत्य नहीं रहा, बाधित हो गया। तो कर्मणि कर्म प्रयोजने च निवृत्ते अपि के निवृत्ते अपि का अर्थ निकलेगा बाधिते अपि, बाधित हो गया है, बाधित होने पर भी लोक संग्रहार्थम यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य, यानी लोक संग्रहार्थम तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य। तो यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त, यत्न पूर्वक प्रवृत्ति कब होती थी, जब भेद को सत्य मानता था। और भेद को सत्य कब मानेगा, अज्ञान अवस्था में, जब ये परमार्थ तत्व विषयक अनुभव उत्पन्न नहीं हुआ था, अहम् ब्रह्मास्मि ऐसा तत्वबोध नहीं हुआ था, उस समय अपने आप को सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके तदात्मक ही समझ रहा था, यही मैं हूँ, कर्ता मान रहा था, और संसार अंतःपाती किसी न किसी फल की अंदर कामना थी, रागादि हैं। तो उन रागादि से कर्मफल विषयक रागादि से उनको भी सत्य समझ रहा है अज्ञान अवस्था में, और उन कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए उनका साधनभूत जो कर्म है उसमें प्रयत्न पूर्वक लगा था अज्ञान अवस्था में सत्य समझ करके। तो अज्ञान अवस्था में जैसे प्रवृत्ति होती थी वैसी ही ज्ञान अवस्था में भी प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन ज्ञान अवस्था में जो प्रवृत्ति हो रही है उसका उद्देश्य लोक संग्रह है, लोक संग्रहार्थम तथैव प्रवृत्त अपि, ऐसा अन्वय है। तो लोक संग्रहार्थम तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य, तथा एव का अर्थ है कि वैसा ही, वैसा यानी कैसा कि यत्न पूर्वम यथा प्रवृत्त, अज्ञान अवस्था में जैसे प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्त हुआ था। प्रयत्न पूर्वक प्रवृत्त होने का अर्थ होता है कर्म फलाशक्ति तथा अहंकर्ता इस अभिमान से युक्त होकर के प्रवृत्त होना, ये है यत्न पूर्वक प्रवृत्त होना। वो होता है अज्ञानी का यत्न पूर्वक प्रवृत्त होना। अज्ञानी के अंदर फलाशक्ति भी होती है और अहंकर्ता ऐसा अभिमान भी रहता है, कर्तृत्व अभिमान भी रहता है और कर्म फल की आसक्ति भी रहती है। तो कर्म फलाशक्ति तथा कर्तृत्व अभिमान पूर्वक प्रवृत्ति को कहा जाता है यत्न पूर्वक प्रवृत्ति। वो अज्ञान अवस्था में हो रही थी जैसे, ऐसे ज्ञान अवस्था में भी प्रवृत्ति होगी लेकिन वह यत्न पूर्वक नहीं रहेगी, वो लोक संग्रहार्थ रहेगी। वो होगी संस्कार वशात, स्वभाव वशात, स्वभाव वशात हो जाएगी। वह प्रवृत्ति यानी वो क्रिया कर्म, वो वस्तुतः कर्म नहीं रहेगा। वास्तविक कर्म तो माना जाता है भेद को सत्य मान करके फलाशक्ति तथा कर्तृत्व अभिमान से युक्त हो करके किया गया जो अज्ञानी के द्वारा कर्म है वह वास्तविक कर्म माना जाता है, वो अपने फल के लिए करता है। और ज्ञानी के द्वारा जो हो रहा है कर्तृत्व अभिमान न होने से और फलाशक्ति न होने से, वह ज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने वाला कर्म कर्माभास है, वास्तविक कर्म नहीं है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथा एव कर्मणि प्रवृत्तस्य यत प्रवृत्ति रूपम दृश्यते, जो प्रवृत्ति रूप दिख रहा है, रूप शब्द का अर्थ है आभास, जो प्रवृत्याभास दिख रहा है, प्रवृत्याभास जो देखा जा रहा है ज्ञानी का, न तत कर्म, वो वस्तुतः कर्म नहीं है। ये न बुद्धेः समुच्चय स्यात्, यदि कर्म होता, वास्तविक कर्म होता, तो उसके साथ बुद्धि यानी ज्ञान का समुच्चय किया जाता। ज्ञानी को तो ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होते ही अध्यास का हेतुभूत जो मूल अज्ञान है, अविद्या है, वह निवृत्त हो जाती है और उसके निवृत्त होने से निमित्तापाय नैमित्तिकस्यापि अपाय से अध्यास भी निवृत्त हो जाता है। तो समूल अध्यास की निवृत्ति तो अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार होते ही हो जाती है, जैसे सूर्योदय होते ही रात्रिकालीन अंधकार तत्काल निवृत्त होता है, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार समकाल में ही निवृत्त हो जाती है अविद्या, दोनों प्रकार की, कार्य अविद्या और कारण अविद्या। कार्य अविद्या है अध्यास, कारण अविद्या है अज्ञान, ये दोनों निवृत्त हो गए। तीन युगपत होते हैं ना, साक्षात्कारोदय यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का उदय, और समूल अध्यास की निवृत्ति और मनोनाश। मनोनाश का दूसरा नाम है वासना क्षय, ये युगपत होते हैं। युगपत होते का मतलब एक क्षणावच्छेदन होते हैं, जैसे प्रदीप का जलना और अंधकार का निवृत्त होना साथ साथ होता है, सूर्योदय और अंधकार की निवृत्ति ये दोनों आगे पीछे नहीं होते, साथ साथ हो जाते हैं। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव और समूल अध्यास की निवृत्ति और वासनाक्षय, ये तीनों एक साथ होंगे, युगपत होते हैं, एक क्षणावच्छेदन, आगे पीछे नहीं, पूर्वा इनमें पौर्वापर्य नहीं है, योगपद्य है। योगपद्य कहा जाता है एक साथ होने होना, उसे योगपद्य कहते हैं। और पौर्वापर्य कहते हैं क्रम से होने वाले को, पहले एक हुआ फिर दूसरा कोई कार्य हुआ, तो क्रम, ऐसा क्रम नहीं है, योगपद्य है। तो ज्ञानी का तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार उदय होते ही अज्ञान निवृत्त हुआ, इसलिए वो आप्त काम हुआ। अब ज्ञानी को किसी भी अपने व्यक्तिगत प्रयोजन को प्राप्त करना बाकी नहीं रहा, वह कृतकृत्य हो जाता है। 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव जिसको हुआ वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य है और वह कृतकृत्य है, उसका कोई भी कर्तव्य बाकी नहीं है, उसका जीवन पूर्ण हो गया। और जो प्रारब्ध शेष है तो जीवित रहेगा और कुछ करता हुआ भी दिखेगा, तो वह उसका प्रवृत्ति आभास है, प्रवृत्ति नहीं है, कर्म नहीं है। अपना कोई प्रयोजन न होने से किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिए उसके ज्ञान के साथ उस कर्म का समुच्चय नहीं होगा। ये यहाँ पर कहा कि कर्मणि प्रवृत्तस्य यत् प्रवृत्ति रूपं दृश्यते न तत् कर्म येन बुद्धे समुच्चय स्यात्। वह वस्तुतः कर्म नहीं है जिससे कि ज्ञान का समुच्चय किया जाए, जिसके साथ वह कर्माभास है उसका, ज्ञानी का, ज्ञानोत्तर काल में होने वाला कर्म। इसी बात को समझाने के लिए ज्ञान के बाद में ज्ञानी के द्वारा होने वाला जो कर्म है वह कर्म नहीं, कर्माभास है, और उसके साथ ज्ञान का समुच्चय नहीं होगा। इस बात को समझाने के लिए ये उदाहरण है भगवान का। कहते हैं यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञानेन समुच्चीयते पुरुषार्थ सिद्धये तद्वत् फलाभिसंध्य अहंकाराभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। तो कहते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण यदुकुल में उत्पन्न हुए हैं तो अपने आप को यादव मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं, और क्षत्रिय का जो कर्तव्य है समय समय पर करते हैं और बाकी कार्य भी करते हैं। तो वह क्षात्र कर्म चेष्टित का मतलब क्षत्रिय, अपने आप को क्षत्रिय मान करके जो किया गया युद्धादि कर्म है, जरासंधादि के साथ किया गया जो युद्धादि कर्म है, उस कर्म का ज्ञान के साथ भगवान के समुच्चय नहीं होता। भगवान का कोई प्रयोजन विशेष हो, उस प्रयोजन विशेष का संपादक ज्ञान के साथ समुच्चित हो करके वह कर्म नहीं बनता। ये यहाँ पर कहा गया कि यथा भगवतो वासुदेवस्य क्षात्र कर्म चेष्टितम न ज्ञानेन समुच्चीयते, ज्ञान के साथ उसका समुच्चय नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? कहते इस यानी किस लिए, तो पुरुषार्थ सिद्ध है, भगवान को किसी फल विशेष की प्राप्ति का हेतु नहीं बनता। क्यों कहते? इसलिए कि वह फलाभिसंधि तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के किया गया है। भगवान को कभी फल विशेष की आकांक्षा नहीं होती, फलाशक्ति नहीं होती। सारे संसार का पालन करते हुए भी भगवान को कभी अपने व्यक्तिगत प्रयोजन की आकांक्षा नहीं रहती, इसलिए फलाशक्ति से रहित होकर के भगवान का कर्म होता है और कर्तृत्व अभिमान से भी रहित होता है। भगवान को अहंकार भी नहीं होता, मैं करता हूं करके। तो इसलिए अहंकार पूर्वक भगवान का कर्म न होने से और फलाभिसंधि पूर्वक न होने से, जैसे भगवान की उपाधि के द्वारा संपन्न हुआ कर्म भगवान के किसी फल विशेष का संपादक नहीं बनता, ऐसे ही ज्ञानी में भी भगवान के तरह ही फलाशक्ति नहीं रहती। वे आप्त ज्ञानी तो आप्त काम होते हैं, कृतकृत्य होते हैं, ऐसा संसार में कोई प्रयोजन रहता नहीं जो उनको प्राप्त करना हो, इसलिए उनके अंदर भी यानी भगवान की तरह ही समानता है। भगवान में भी फलाभिसंधि नहीं है, ज्ञानियों में भी फलाभिसंधि नहीं, भगवान में भी कर्तृत्वाभिमान नहीं, ज्ञानियों में भी कर्तृत्वाभिमान नहीं। फलाभिसंधि एवं कर्तृत्व अभिमान राहित्य भगवान के तरह ही ज्ञानियों में भी है, इसलिए भगवान के उपाधि के द्वारा होने वाला कर्म भगवान को कोई फल संपादक नहीं बनता। इसके पीछे कारण यही है, हेतु फलाभिसंधि और कर्तृत्व अभिमान का अभाव। वह यदि अन्य में भी रहे भगवान के तरह, तो जिनमें जिनमें फलाभिसंधि नहीं है, कर्तृत्व अभिमान नहीं है, उनकी उपाधि के द्वारा होने वाला कर्म भगवान के तरह ही उनको फल का संपादक नहीं होगा। वह तो फल का संपादक नहीं बनेगा, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि तद्वत फलाभिसंधि अहंकाराभावस्य तुल्यत्वात् विदुषः। तो जैसे भगवान में कर्म फलाशक्ति नहीं है, अहंकार नहीं है यानी कर्तृत्व अभिमान नहीं, मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं होता भगवान को, ऐसे ज्ञानियों को भी जो उनके द्वारा कर्म हो रहा है उसके फल की आकांक्षा नहीं रहती और उस कर्म में मैंने किया ऐसा अभिमान नहीं होता। ये दो समानताएं भगवान की ज्ञानियों में भी हैं। भगवान भी फलाशक्ति से रहित हैं, कर्तृत्व अभिमान से रहित हैं, तो ज्ञानी भी फलाशक्ति तथा कर्तृत्व अभिमान से रहित होने से ये फलाभिसंधि अहंकाराभावस्य तुल्यत्वात् से रहित होने से क्या होगा? विदुषः यानी ज्ञानी में वो ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय ज्ञानी के नहीं होगा, वो कर्माभास के साथ। होती है वो अपना व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं, लोक संग्रहार्थ परोपकारार्थ, परोपकाराय सताम विभूतय कहा जाता है। अपना व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है, भगवान का व्यक्तिगत कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन भगवान की प्रवृत्ति देखी जा रही है। ज्ञानियों का कोई व्यक्तिगत प्रयोजन नहीं है और प्रवृत्ति हो रही है। वृक्ष फल देता है, वो अपने लिए थोड़ी देता है, परोपकाराय फलंति वृक्ष, दूसरे के लिए फल देता है। नदी बह रही है, स्वयं की प्यास बुझाने के लिए थोड़ी बह रही है, संसार की प्यास बुझाने के लिए गंगा जी बह रही है। ऐसे ये जो है, जो पूर्ण पुरुष होते हैं ज्ञान से पूर्णता जिनके जीवन में आ गई है उनकी प्रवृत्ति अपने व्यक्तिगत किसी फल विशेष के लिए नहीं होती, लोक संग्रहार्थ होती है। तो आगे हैं कि तत्त्ववित्तु न अहंकरोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते। तो जो तत्त्ववित है, तत्व का अर्थ होता है वास्तविक स्वरूप, हाँ तत्त्वम ब्रह्मणि याथार्थ है, अमरकोश की पंक्ति है कि तत्व शब्द का अर्थ है ब्रह्म और याथार्थ्य, क्या मतलब वास्तविक स्वरूप। तो तत्त्ववित का अर्थ निकलेगा वास्तविक स्वरूप को जानने वाला, यथार्थता को पहचानने वाला, इस संसार के यथार्थता का, यथार्थ स्वरूप का जिसे बोध है। संसार का यथार्थ स्वरूप है जैसे आभूषण का यथार्थ स्वरूप है सोना, घट आदि का यथार्थ स्वरूप है मिट्टी, वस्त्रों का यथार्थ स्वरूप है तंतु, कार्य का यथार्थ स्वरूप हुआ करता है उसका कारण, और इस संसार, ये संसार कार्य है इसका यथार्थ स्वरूप हो जाएगा उसका कारण, और उसका कारण है संसार का कौन, परमात्मा। इसलिए तत्व का अर्थ निकलेगा संसार का यथार्थ स्वरूप, वो संसार का यथार्थ स्वरूप है परमात्मा ब्रह्मा, इसलिए तत्त्ववित का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मविद, ब्रह्मज्ञानी। और तत्त्ववित्तु न अहंकरोमि इति मन्यते, तो ब्रह्म में अहंकार नहीं होता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी में भी अहंकार नहीं होता। जो ब्रह्म को मैं अनुभव कर रहे हैं, मैं मान रहे हैं, तत्त्ववित है, वह भी अहंकार से रहित होगा। अहंकार का अर्थ होता है अनात्मा कार्यकरण संघात में आत्माभिमान, शरीर को मैं समझना, ये अहंकार है, इंद्रियों को मैं समझना, प्राण को मैं समझना, मन को मैं समझना, बुद्धि को मैं समझना, ये अहंकार है, अनात्मा कार्यकरण संघात में अहम अभिमान। सक्रिय शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को मैं समझने का नाम है अहंकार। और जो अज्ञानी होते हैं वो इन्हीं को मैं समझते हैं, शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को ही, इनको मैं समझना ही अहंकार है, यही अनात्मा कार्यक्रम संघात में अहम अभिमान। और ज्ञानी जो तत्त्वित होते हैं उनका शरीर रहने पर भी उस शरीर में आत्माभिमान नहीं होता, अपितु उनका निश्चय होता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वो जल में जैसा कमल का पत्ता रहता है ऐसे शरीर में ज्ञानी रहते हैं। कमल का पत्ता पानी में रहता है लेकिन कभी पानी से संबंध नहीं रखता, मतलब पानी से गीला नहीं होता, ऐसे शरीर में रहने पर भी ज्ञानी कभी शरीर में अहम अभिमान नहीं करते। मैं इत्याकारक अभिमान ज्ञानियों का शरीर आदि में नहीं होता, इसलिए वे हैं तत्त्ववित अहंकार से रहित। तो तत्त्ववित तु न अहम करोमि इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ ऐसा कभी नहीं मानता, अभी तो स्पर्शन जिग्रहण अश्नन गच्छन इत्यादि से आता है, इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, पांचवें अध्याय में भगवान कहेंगे। ये सब जो है गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, वो इंद्रिय रूपी गुण अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापारात्मक गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं, वर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मैं तो इंद्रियों का साक्षी हूँ, मन बुद्धि का दृष्टा हूँ, दृष्टा कभी दृश्य के गुण दोष से युक्त नहीं होता। यदि मकान को देखने वाले हम हैं तो मकान यदि ठीक ठाक स्थिति में है तो तो ये देख सकते हैं कि मकान अच्छी स्थिति में है, और मकान यदि खंडर हो गया है तो खंडर पना मकान में देख सकते हैं, लेकिन मकान का खंडर पना मकान का दृष्टा कभी अपने में नहीं देखता कि मैं खंडर हुआ या मैं अच्छी स्थिति में हूँ। ऐसा अच्छी स्थिति वाले मकान को देख करके मैं अच्छी स्थिति में हूँ और खंडर वाले मकान को देख करके मैं खंडर बना हूँ, ऐसा मकान का दृष्टा नहीं मानता, अपितु मान लेता है ये मकान खंडर हुआ, मकान अच्छी स्थिति में है। यानी दृश्य के गुण दोषों को दृश्य में ही रखता है, दृश्य के गुण दोष दृष्टा में नहीं हुआ करते। ऐसे मैं तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का दृष्टा साक्षी हूँ, चेतन इनसे अलग हूँ। मन में जो इच्छा है, मन में जो क्रोध है, मन में जो लोभ है, मन में जो सुख है, समाधान है, उसका मैं दृष्टा हूँ, लेकिन मैं स्वयं इच्छादि वाला नहीं हूँ, इच्छादि वाला तो मन है। इस प्रकार जो मन से अलग हो करके मन के साक्षी के रूप में स्वयं का अनुभव करता है वो है तत्वविद, और वो तत्वविद कभी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से होने वाली क्रियाओं में मैंने किया ऐसा अहंकार नहीं करता। ये कहते हैं कि तत्वविद्तु न अहम करोमि इति मन्यते न च तत्फलम अभिसंधत्ते, और तत्फलम यानि शरीर इंद्रिय मन के द्वारा होने वाली जो क्रिया, उस क्रिया का जो फल है, उस क्रिया के फल की भी आसक्ति नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता। अभिसंधत्ते का अर्थ है चाहना। तो शरीर इंद्रिय मन से होने वाली क्रिया को मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानता, और उन क्रियाओं के फल को भी नहीं चाहता। कौन? तत्वविद। तो भगवान भी भगवान की उपाधि से होने वाली जो क्रिया है उसमें अहम अभिमान नहीं करते, इस क्रिया को मैं करता हूँ ऐसा अहंकार नहीं करते, और उस क्रिया से होने वाले फल को नहीं चाहते, और तत्वज्ञानी भी नहीं चाहते। इसलिए तत्वज्ञानी में भगवान की वो समानता होने से, तो भगवान की उपाधि का कार्य जैसे, उपाधि की क्रिया जैसे भगवान से, भगवान के ज्ञान से समुचित नहीं होती, ऐसे तत्वज्ञानी के तत्वज्ञान उत्तर काल में होने वाले जो कर्म हैं उनका ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वह तो कर्माभास है, प्रवृत्ति आभास है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।